Раздел 54. Синедрион. Я молю об одном. Молю тело свое, якое знаходится во уладе катов, зберахчи силы и вытрымать покуты, призначенные ему, каб я бы у змозе крикнуть на эшафоте смерть уладарам, смерть подманщикам, смерть гандлярам верой, хай живе свобода. Отказ Альгияти суду. И знов ён стаяў у той самой великой судной зале, где калісьці яго примушали быть Христом. Тыя самые были готычные скляпенні с пукатыми ребрами нервюру, тыя самые папярочна смугастые белые с червоным стены, тыя ж вокны ля подлоги, и светло знизу, и погрозливые тени на тварах тых самых суддзяў. И тая ж катоўня, и той самый кат на порозе. Только теперь Христос был зусім один, и ведал, что выходу на гэты раз не будет. Бискуп Камар читал обвинувачванне. Імя Господа нашого собе припісаў і приулащив, і святую церкву зману вёв, і тому сей якби Христос, як ложний пророк і спокушник, отдаецца суду церкви, імя якой, як Христос, поганить хотів. Припіши, у Єлінське рассеяння хотів істи, сказав Лотр. Народ гэта любить незразумелое. А ну их до дьябла, не варто и слухать одни морды вакол. Цікаво, где зараз Анея? Кто вратаваўся? Только не думать, что после суда знов катаванне еще страшнейшие, апошние, что будут вырывать огнем имены всех, кого ведал в житті, кого тем самым мог заразить скажонымі, неправільнымі, памылковымі думкамі, які ад д'ябла. Ну не, ўжо гэтага задавальнення ён пастараецца ім не даць. Смяяцца трэба, здзекавацца, каб аж заходзіліся са злосці, каб ход на 10 наблізіць кожнаму канец. «Што скажаш, ілже Христос?» Долетел до его Лотров голос. И он сказал без всякого пафосу. А чего казать? Мог бы напомнить, як вы мяне им зрабили. Але глухи той, кто не хоча чуть. Беспамятный той, кто хоча засудить. А вы николи ничего іншого и не хотели. Абы довести насуперок правде, что заўсёды маеце рацию. И не за самозванство вы меня судите, а за то, что я, махляр, волоцуга, шалбер, перестал быть махляром, стал тым, кем вы меня зрабили, кем боялись меня бачить. У вас крестни зараз Бог, у воскресне той, с кого почалася ваша справа, вы з ім зрабілі б тое, што со мной. Нашто управителям і халуям, каб гаспадар вернуўся ў дом? Яны ж рабуюць, блюзнерыць, залямантаваў раптам жаба. Чуеце? Ён зневажае Бога. Магнат, завёўшы вочы, рваў на сабе чугу. Камар торопка рыпеў пяром. Попросили сведак. Першай вайшла жанчына под чорным плашчом с капюшоном. Сэрца братчыка опусцілася, и он пазнаў. «Марына Крывіц», — сказаў Лотр. «Адказвай, ці чула, як пахваляўся незвычайнасцю нараджэння». Магдаліна маўчала. Братчык бачыў толькі вочы, якія глядзелі на яго праз шчыліну ў капюшоне з умольнасцю і тугой. Маўчала, і з кожным імгненнем усім членам найпадлейшага сінедрыёна рабілася непамысней і непамысней. «Цікава, чаму это вы ўзялі яе сведкай і ўсуперак свайму звычаю не прыцягнулі да справы?» — шэптам спытаў басяцкага Юстын. «А вы што? Хацелі б мець такога моцнага ворага, як наваградскі ваявода? Дык вось, яна без некалькіх дзён ягоная жонка. Мартэла Хрыптовіча? Ён што, аўдавеў? Чаму Мартэла? Радшы. А Мартэл? Выправіўся да продкаў. Як гэта так?» «А так», — усміхнуўся басяцкі, — «паехаў піць да ворага кубак прымірэння. А яму там і праламалі чэрап. Чым? Ды кубкам прымірэння і праламалі. Славянская дыпламатыя», — сказаў Юстын. Братчык бачыў вочы і разумеў, што яна і прыйсці сюды згадзілася толькі каб паглядзець на яго. Сэрца ягонае шчымела. Шмат бы ён аддаў, каб яна не пакутавала па ім. Маўчанне трывала. Лотар паўтарыў пытанне. «Не», — сказала яна, — «адвязалася, каб на яго глядзець. Ці крэсліў знакі пентаграмы, што адпалохваюць д'ябла на дзвярах тых месцаў, што з'яўляюцца ўлюбёным яго прытулкам, як дамы тых, што мудра геліць, дамы паэтаў, што не пішуць псалмаў і от, могілкі самагубцаў, мячэці, сінагогі, разбойнічыя прытоны, хаты анатамаў і філосафаў, цэрквы і касцёлы», — уставіў Хрыстос. Ён хацеў даць зразумець Магдаліне, што ён ведае, які лёс яго чакае, мужна глядзіць яму ў вочы і не шкадуе ні аб чым. «Зневажае Бога!» – загарлаў жаба. «Ведаю адно», – сказала яна. «Змучылі вы цела маё і душу. Сілком штурхнулі да яго. А я менш за ўсё хацела б шкодзіць яму. А за мінулае прашу яго даравання. Божа, яна яшчэ хоча ўмацаваць маю мужнасць. Дарагая мая, добрая, бедная. Крэсліў ці не?» «Не». «Зразумела», — сказаў езуіт. «Ён сам сказаў: цэрквы. Ён, значыцца, не крэсліў на іхніх дзвярах знакаў, што адводзяць сатану. Пішы: царквы Божай ад сатаны не бараніў, пранікненню сатаны ў яе не перашкаджаў». «А на што?» – спытаў Хрыстос. «Ён, сатана, даўно ўжо там. І калі ўжо ставіць знакі на царкоўных дзвярах, дык ставіць іх знутры, каб не вырваўся сатана вонкі. Адказвай, жанчына, што ведаеш яшчэ», — спытаў Лотар. «Ці не бачыла на плячы гэтага сатанінскага адроддзя след кіпця, а на лапатцы следу ад агнявой дзіды, якой скідвала яго ў пекла нябеснае воінства?» «Не». «Што можаш сказаць пра яго?» Жанчына выпрасталася і ўздыхнула. «Што? Хацелі слухаць? Дык слухайце». Яна глядзела на яго. «Ніколі, ніколі ў жыцці я не бачыла лепшага чалавека. Таму вы і судзіце яго. А на ягоным месцы стаяць бы вам, усім вам. Братчык, слухай мяне і даруй. Я выходжу замуж. За гэтую тваю сілу на паскудным гэтым судзе я яшчэ больш кахаю і люблю цябе. Але я выходжу замуж за моцнага чалавека, за таго, які дазволіць мне рабіць усё, таму і выходжу. Я не магу вызваліць цябе ад пакуты і смерці, не магу даць сваёй цеплыні, ды яна і не патрэбна табе. Даруй. Але затое я магу даць тваёй душы на небе асалоду справядлівасці, помсты. Яны яшчэ не ведаюць, якога яны ворага прыдбалі сабе, апошняга, запеклага, таго, які ні на хвіліну нават у сне не забывае пра помсту.